بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. مونگا ویلو چی پدی سورت کی پدرین باب کی باغلس آداب بیانی گی. پاغی کی اول نمبر آداب ددی زینا شروع شو، یعنی طریقہ دا تعلیم خواهی. او پدی زی کی اغا جواب اللہ رب العزت ذکر کئی کیا غسوال روستا پسور زہروک کی کرے دے آیت نمبر 31 کی. آلتی وی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم. وی دا قرآن فیو مالدار سریبان دی ولی نرات لو چی دا دو غد غد کلی دی تائب دے و مکم کرم دا پای با دی که غد غد غطان سیداران دی پاغیبان دی ولی نرات دو چی دیسی و غریب سڑی تر آگا دی دا قرآن. نو دلتا اللہ رب العزت دا غی جواب کئی. دا اول اعتراض دی چی دی دا ویل دی تپا قل هم غریبی او ملگوی دی هم غریبانان دی. نو دلتا اللہ میرا بان فرمائی قل ورطویا اے محبوبا علا اقول لکم زنر متازتا عندی خزائن اللہ چیزا ما سراد اللہ خزانی دی. دا دی مشرکانو دا سوالو اکاو چیزا خزانو زین رطویا خزانی را توفایا چه خزانی چرت دی. نبی رسول و سلام ورطو فرمائی چه عندی خزائن اللہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ زتا ستن امدا چه زما سراد اللہ خزانی دی. بے دویم سوالو کو ورطوئی چه ٹک دا استا سرا خزانی نشت دے. نو دا خورا تو خایا چی خزانی چرت دی دا خزانو زیون را تو خایام. نو نبی رسول اللہ سلام ورطبیعو برمائی جوابی ورکو ولا اعلم الغیب ما تہو دا غیبو علم نشت دے غیب دان خویو اللہ دے بغیبو زنفوی غمام. نو بیاو ارتوی پا درہیم زلبان دی تیگ دا چی تبختلا خزانو ولا نئی خزانی در سرنشت دے دا خزانو زی در تا هم ندے معلوم. نبیات زمان پا شانتی خوراک ولیکے زمان پا شانتی سکاک ولیکے زمان پا شانتی بازارونو کی ولی گرزی لکا رستا سور فرقان کی وی وقالو مالی هادر رسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق وی دا سنگ رسول لے چی دا خوراک کی او بازارونو کی گرزین دا گرز دل کئی ندلتا وی دا دیو دا اعتراض چی تبیا زمو پشانتی خوراک ولی کے نویل سرات و سرام ورطو برمائی جواب برین ولا اقول لکم انی ملک زتا ستا دانر ما چیزیو ملکی اما فرشت امام نتسی یعنی سوال داؤو چی تبیا خوراک ولی کے عمر رسول اغلی او تا زمون کی بیا پرخ سدیر وطی خومنگا مخرو او تا مخری نو معبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا جواب ورکم چی پرخ خدا دے چی تاسو محض جاہلان جی اوز سید الرسل خاتم الانبیاء امام زہ دا طول امامان و نبی امام الانبیاء دا طول نبیان و امام امام او خاتم الانبیاء امام ما تا اللہ رب العزت وحی را لیگی او تاسو جاہلان یئی تاسو مشرکان یئی زما خبری تا وز من دی نمو تا کی فرق دادے وس اغا مبتدعین بریلیان اغی وی چی نبی علیہ السلام و سلام سرا اختیار شتے تو آغا دا توازوان دا سیوی دیدی دا جزئی فتور باندی دا خبر اکیوی دا تیما تغیب علم نشتری اغی خدا قدر چی آغا تغیبون خبردار دے فمونگ آئی ما دا خبر غلط دا اولی آغا بی اقل صفت پتاو چی آغا تا دا غیب علمو آغا بی پتاو یا دوی ما دا خبران چی دا مبتدعین دا بریلیان دا وی چی دلتا لا اعلم الغیب دا با اندی باندی عطف دے نوی چی وی دا اصل کی دا سی دے چی ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اقول لكم ولا اعلم الغيب واذا تعت دان وما تزما سر دل خزاني دي او دام درت نوما تز پغ باندي نپوي گما ننا واذا عتب دي فاندي باندي لا اعلم الغيب عتب دي تو تفسير مظهري دي جواب نکل دے چه دا عطف دے خو پا حضب دا لام سرا یعنی اصل کی دا داسی دے چه ولا اقول لکم اعلم الغیب زتا ستا دا نوے ما چیز پویگم پا غیب باندی لام تی بیا کٹ شوے دے لام تی کٹ کا نو دا بیا حل سی کی گی او بل جواب دا واورا دا اکثر بلیر بریلیان کلی کی خونیشتے خو دلتا موتا سر بچیو کئی ندا خبری دتا آغا جون جواب دادے چی دا عطف پایندی نسائی کی آغا دا چی انی ملک رست راغلی دی چی ولا اقول لکم انی ملک زتا ستا دانو ما چی زمرک امام نو پتای باندی دانا سیکی گی بیادا دیشو ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اقول لکم لا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک زتا ستا دام نیما چیزول ملک نیما یعنی بیا خدا دا ملائکی نسبت دانتا وکلیشو نو دا خبر غلط دا دا عطا پا اندی باندی نده دا پا لا اقول عطا بده ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ زتا ستا دا نو امان جدا ما سرد اللہ خزانی دی خزانه هغه صرف دی الله سره دی لکه سوره منافقون کې ذکر کوي ولله خزائن السماوات والارض خاص دی الله سره خزانه د اسمانونو او د ځمکو دی د خزانو اختیار ملک یو الله دی نمد نولی کے دیشی نفیر کے دیشی او ننبی کے دیشی اختیار من اغتول یو اللہ دیم بلد خبرام چی نبی علیہ السلام و سلام هم دا خبر کلیدا چی زمان سرد اللہ خزانی نشت دے او بیاوی ولا اعلم الغیب زگور غیبدان نیما غیبدان یو اللہ دے نو رست بیا سور حود آیت نمبر 31 کی اغنی کی هم وی نوح علیه السلاة والسلام اغوی قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک زتا ستا دانوی ما چیزا ما سرد اللہ خزانی دی او زه بغیبو دان در تنیم چه زه بغیبو خویگم او نملیک یمام اغنی کی موی زه بغیبو نفویگم آن وسیهم وی چه زه بغیبو نفویگم آم او زه قمقلان اغرا ویتی دی اغوی جنبی رسلات و سلام اغا غیب دان در بغیبو خویگی نو ده دی معنی با بیا سنگ که چوالا آلم الغیب منگا یو زه کی فکار کی ہو یو بریلی آغا شن پتکی والی او کاری کاؤو زما کپری پکار سخاوی نو ما تاوی چی خان صاحب تا کمی پاتی والی نو ما ویل زم مسلمان یما نو پا مسلمانانی کی بے کم ایمال سنی یما مر قرآن و سنت منو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک استا عقیدت صدا مایل آغی بارک زما دا عقیدت چی آغا اشهد ان محمدن عبده و رسوله اغه الله باندې د رسول دې نو مالته سره هغه ویجو له وای او بالکل پره وکړي جمال وکیا څنګه وګوره کنه که کوم ته اشاره وکړه هغه راته دې ته دې ټکړې شو نو دې نه دې نه برغه ته خبره صدا نو مال موږ خو دې ویل کنه ولا دا شاهد ان محمد عبد رسول مو ته دې مو ته دایات ذکر کو جنبی علیہ السلام وی ولا اعلم الغیب مالذ بتک وین پیمانہ کوا تی دی زیدرا ولا اعلم الغیب نبی علیہ السلام وی زپ غیب نہ پوی گما ما تو خان صاحب کو کام کرو جو ور تر جواب نہ ہو نو دایا تی یاد کئ نبی علیہ السلام بکل وی تی ز گرے غیب نہ پوی گما اِنْ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ زَتَ بِدَرِنَكُمْ مَغَرْدَ عَسَوَچِ وَهِ كِدَيْشِ مَاتَامْ سَنْغَ چِمَاتَ وَهِ شُوِدَا دَا شَانْتِ نُوحَ عَلَى سَلَاةُ وَسَلَامُ تَهُمْ وَهِ شُوِدَا وَيَنَا رُسْتَ أَنْبِيَاءُ تَهُمْ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحَ مونگا تا تا وحی کولکا سنگا تھی مونگا نوح علیہ السلاة والسلام تا وحی کلیوام بیا ویقل ورطا ویا حل یستوی الاعما والبصیر آیا ندے برابر اعلو مولدن کے حل یستوی الاعما ندے برابر برابر اعلو مولدن کے وَيَسْمَعُ بَرَبَلُونَ وَبَرَدُونَ كِيدَ نُدَقَّ شَانْتِي يَوْ تَرَبْتَ مُشْرِكَ بَلْ تَرَبْتَ مُوَحِّدَ مُسْلِمَانَ دَ بَزْمَ كِيو دَاسْمَانِ فَرَغَدَ پَدِيكِ دَاوِ مَوْدَ جَاهِلِ پَمِنْ كِي دَزْمَ كِيو دَاسْمَانِ فَرَغَدَ نَافَلَا تَتَفَكَّرُونَ تَسُولِ سُوچْنَ كَوِي تَاسُ تَهْرَانِيَ مَا چِ تَاسُ دَلَّا پَيَوْ يَوْ دَلِيل بَانْدِي سُوچُو بِكَرْنَ كَوِي وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ وَيْرَ فَدِي بَنْدِي أَغَسَانِ يَخَافُونَ چِرِيگِ اَيْ يُحْشَرُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ اَغَدَا چِرَ فُرْتَ بَكْرَشِ رَجَمَ بَكْرَشِ فَلَ رَبْتَ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ دِي عَيَدْ يَا نَبِي دَ شَفَاتِ قَهْرِ فَزُورَ بَنِي سُوْتَ اللَّهَ نَزَانَ نَفِقْلَ نو لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع نبید دیو دفارا ما سوا دلانا سوک دوس او نشفارشی لعلهم یتقون دیو دفارا چتا سزان بچ کئی دور نام زان بچ کئی دا جہنم نام لعلهم یتقون دا دی تعلق دے دبر سر سر دے چلتو وانذر به الذین یخافون ویرا و پدی باندی آکسان سوچد اللہ نئی ولی ویرا و لعلهم یتقون دی دفارا چدیو دور نبچیم بیوی ولا تطرد الذین یدعون ربهم وز مقام دا تعلیب دا قرآن ذکر کئی چه سوز دا قرآن تعلیب دے دا اللہ دا دین تعلیب دے دا آغا مقام ذکر کئی مکیو ایلوش کگا مسیبارا کی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حضوا و لعبا اے ایماندارو ورے آسوک پا دوستے باندے وننیسی چا غستا دین پا توکو پا لوگو باندے نیسی نسوال پیدا شو چا اللہ آغا طول خلق خوبدا تیان دے آغا طول گمراہان دے نظام مرگر بسو کی رست ور پسی وی انما ولیکم اللہ سامعین او دوست بیو اللہ ورسولوه او رسول داغا والذین آمنوا او آکسان چا غیمان دار دی اللہ با دی مرگر ای اس کا مرگس کیا کنے نو پروانشت دے نو دل توزدار ای تفسیر کئی چا غیمان دار سوک دی نو آغوی دا کسان دی چی ولا تترو دی اللذین یدعون ربهم تمشرا آکسان چا غراب لی رفل دعاگانی دخل رب نغواری خل رب تارا مدد شوئی دخل رب ناسوالو نکی دخل رب عبادت کئی دلتا آغا نبی علیہ الصلاة والسلام تا خطاب دے پبارد صحابو کی چید نبی علیہ الصلاة والسلام نبا صحابہ کرام چاپیر ناسو دا کافران ورطولو و دے کافران و ابو جیحل دلی دا غد غد مرداران راغلل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ہوئی و ایمونگ استاسر کینو خودتا زان دا غریبان و شرادہ دری کا و ایدا غریبان آن دی دا دیو کپڑی زری دی او دیو ندا قلو بیزی دا دا زان ندری کچی مونگ استاقوات کینو و نبی علیہ الصلات والسلام فضل کی دا خبر راغلا کی دا قواسم زما مرگری دی کی دیشی تی دا نور دا مشرکان چل تیمان راولی و اللہ رب العزت ویننا دا گلنا دا دلاللہ دا دین گلان دی دا بدزان نچرتم نلرکن نبی علیہ الصلات والسلام تا اللہ فرمائی ولا تطرد اللذینا تمشرا آگسان یدعون ربهم چا غرابلین رب قل بالغدات والعشی سبا او بیگا مرادات ہر وقی دلال وحدانیت بیانی ہر وقی دلال بدین بفکر کی پروت دے دے قرآن تعلیب دے ارازی قرآن زکی دلال دین خدمت کی یریدون وجهه او اغواری اغا محمد اغا مراد یعنی رزاد اللہ تعالی لکی بلی سلال چه پکی نشت دے دا اللہ رزاد فارا را غلب چه اللہ را نرزاشین ما علیک من حسابهم من شیئا نشت دے بتا بندی دا حساب دا دینا سبوجو من شئی سبوجو اس سبوجے پتا باندی نشت دے وما من حساب کالیہم من شئی او نشت دے دے حساب ستانا پدیو باندی سبوجو بیا وی پت پر دهم نول بیا تشری بتا باندې سبوج نشته دې نتی بیا شری وتا کار کې یا دمان وکا پت پر دهم کتا و شرن دیونار فتكون من الظالمین تبشی بظالمانو نا دا اللہ دا دین تالید گئے اغیو غریب گئے اغا سر پیسی نشتی اغا دا چرتا پستک نظر باندی ونا گوری دا سوچ ونکی چیز گوری انجینیر یما او زا داکتر یما ما تغٹو دا ملو شدیدا او دا اللہ دا دین چنیلی ننا سپک نظر چرتا ونکی محبوب یارم صلی اللہ علیہ وسلم تاوئی فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَصِرِبْ تَعْدَى خَبَرَ وَقْلَا بِچَلُو بَهَرْ وُزَانُ وَيْتَبَ ظَالِمِ شِي وَرَدَا كَارِ شَرْتَوَنَكِ عَبْدُ اللَّهِ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ عَبَسَ وَتَوَلَّا أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ اغا واقعا اغا علم صحابی دیر روان دیر نبیل سلام تاوی تنده اغا خاپا شو او مخه تیوار او کل شغل هم صحابی راغه دا سکار وی مکو آغا مشرکان دی آغی پا نصیب کی آغا دین هدایت نشتره هده کل مرگره خفا که مخه پا کوا کل مرگره سرا دیر پا نرمی باندی و سیگا انجو ویدینا ماو تا تا هموی تعلیم طریقه ماو تا تا خی شغا کل مرگره سرا نرمی کوا آغا تعلیم دا قرآن ورطا ورکوا او دا هم ورتزدکا چه حرام ونکی حلال حلالو ذکر ورتکوا دا حرامو نه بچکوا دا اللہ دین ورتخایا دا نبی علیہ السلام و سلام طریقه ورتخایا طریقه دا تعلیم موتا تخی نو دیو دینا موتا دا دام وی چه گره بچه دیده نو دا اغا هم خیال صحیح وساتا صحیح تربیتی وکا ورتو آیام چه اے بچیا گره کچی بحر تا لوبو لزی نو دا اغا چا سر لوبی کوا چی اغا گره اغا گره چر تا بیادا بنای دا اللہ دا دین بیا ببینا کئی اغا چر تا گره خلقو تلا سننی ولی او سوال کئی دا خلقو نا اغیسا ونا گرزی یا دا اغا چا سر ونا گرزی چی اغا تم کئی دا خلقو نا یا اغا ما شم چی اغا کنزل مار بے یا اغا ما شم چه اغا دروغ وی اغا بدی ردی وی اغا حرام هوری اغی پلار او مور حرام هور ده سود خور ده نقل بچه اغو سرم اپریدا ورطو آیا بچی اغا اغا چه سرم مرگستی آکوام چه اغا دالا ولی اغا مدرسی تزی او بیر ترازی ده اغا سر اوزه زور آزام ده شانتی د خپل بچو تربیت په صحیح طریقه باندې وکا څنګه چې نبی علیہ الصلات والسلام د خپل صحابه او تاغدین او قران ورکو دوه صحابه مې نن په نبی علیہ السلام او نبی علیہ السلام په هغه باندې مې نو نو څنګه شانتی د بچو تربیت په صحیح طریقه باندې وکا نو نبی علیہ الصلات والسلام تام دلته وی چرتا مرګره د ځان نه بهر نه کې پسور اکاب 28 نمبر آیت کې هم وای وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ شَغَفَل رَبْ يَا دَيْنُ عَغِيبًا نِصْبَر كَوَا وَرَغِي چرتا بَهَر نَكِين كَتَا بَهَر كَلُونُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تَبَشِيدَ ظَالِمَانُ نَابِيَا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ أُوَيْوَرْتَا چِزَنَ يَمَتَا سُتَانُ جِي خَزَائِنُ اللَّهِ چِزَ مَا سَرَادَ اللَّهِ خَزَانِ جِي دَدَرْتَ نَيْمَا چِرَادَ قُرَانْ زَكَوَا مُتَالَبَ زَدِیرِ پیسِ دَرْكَمَا تَالَبَ زَسُونَ دَرْكَمَنَنَا زَمَا سَرَ گُرِ خَزَانِ دَ اللَّهِ نِشْتَدِ بِمَدَا خَبَرَمْ ولا اعلم الغيب زور بغيب نفوي غمام دريما ولا اقول لكم اني ملك وتاسو تدام نوما تزيو ملك يما نزس شئم ان اتبع الا ما يوحى الي زتا بدارنكم مگر دانسا كما توحي كيي قل ورتوا يا هل يستوي الاعمى والبصير نبه برابر علون اولیدون که افلا تتفکرون نتاسو ولی سوچو فکر نکوائیم وأنذر به الذين غير وقد سرى كسان يخافون شيغيريجي أن يحشروا إلى ربهم شرا جمع بكر شيخ فالربطة ليس لهم من دونه نبي الذي ودفرام